trzy wybrane artykuły do opalania, a najtańszy dostaniesz gratis. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zblewski. Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych, wielu rannych i ludzie uwięzieni na plażach w Grecji, szaleją pożary. Uwaga na oszustów we Wrocławiu, próbują wyłudzać pieniądze za montaż liczników gazu. Dyrektorzy belgijskich muzeów kontra Facebook, który usuwa obrazy Rubensa, powód nagie postaci. Tragiczne w skutkach pożary w greckiej Attyce, niedaleko Aten. Ostatnie informacje mówią o co najmniej 20 osobach, które zginęły. Około 100 trafiło do szpitali. Część jest w stanie ciężkim. Wśród ofiar są dzieci. Pożary wybuchły w lasach, także w pobliżu miejsc, gdzie przebywają turyści. Wiele osób z hoteli czy domów musiało uciekać na plażę i tam czekać na pomoc. Zatem relacjonuje Beata Kukiel-Wrajla. Według szacunków greckich służb liczba ofiar jeszcze się zwiększy. Media wciąż donoszą o kolejnych ciałach znajdowanych w spalonych domach lub samochodach czy wyławianych z morza. Straż Przybrzeżna z pomocą użytkowników prywatnych łodzi zbiera z plaż we wschodniej Attyce osoby, które schroniły się tam przed ogniem. Są przewożone do portu w Rafinie. Tam znajduje się kilkadziesiąt karetek pogotowia, w których ratownicy udzielają pierwszej pomocy. Mieszkańcy okolicznych miejscowości i urlopowicze opowiadają o dramatycznej sytuacji. Tłumaczą, że ogień docierał do zabudowań w ciągu zaledwie kilku sekund. W poniedziałek w Attyce wiał bowiem silny i zmienny wiatr, który uniemożliwiał skuteczną akcję gaśniczą. Najgorsza sytuacja jest w zachodniej i wschodniej Attyce, gdzie ogłoszono stan wyjątkowy. Z pożarem walczą tam straż pożarna i wojsko, a wszystkie wojskowe szpitale są gotowe na przyjęcie poszkodowanych. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacje z kraju. Mieszkańcy Szczawy w małopolskiej gminie Kamienica wciąż mają problem z dojazdem do swoich domów. Ostatnie ulewy zniszczyły drogi i małe przeprawy na rzekach. Część udało się naprawić, ale nadal od świata odciętych jest ponad 40 gospodarstw. Jest bardzo ciężko, nie możemy się w ogóle wydostać do drogi krajowej, żeby wyjechać samochodem na zakupy, do lekarzy. Ja odmówiłam wizytę z dziećmi w Prokocimiu. Po prostu jesteśmy odcięci od świata. Dużo ludzi nie pojechało do pracy, bo na przykład ja mam narzędzia w samochodzie, nie przedostanę się na drugą stronę, mam jechać do roboty tam gdzieś, to nie ma szans, bo nie wyjedzie samochodem. Byleby się stan nie pogorszył i pogoda dała cokolwiek zrobić i ten most taki przejazdny teraz zrobić, byleby dostać się na drugą stronę. Mieszkańcy sami chcą zbudować tymczasową przeprawę na osiedle Białe. Władze samorządowe zapewniają, że w tym tygodniu zaczną się prace, które umożliwią dojazd do wszystkich domów. Oszuści są sprytni i mają wszystkie dane klientów. We Wrocławiu ktoś podszywa się pod pracowników polskiej spółki gazowej. Wrocławianie dostają fałszywe pisma, w których są informowani, że muszą zapłacić za montaż liczników gazu. Nieznany sprawca wrzuca wprost do skrzynek na listy wezwania do zapłaty. Kwota nieduża, niecałe 20 zł za rzekome podłączenie licznika gazu. Pozory wiarygodności spore. Istotnie liczniki były niedawno wymieniane. Ale to fałszywka. Ktoś podszywa się pod polską spółkę gazową. Problem polega na tym, że sprawca ma kompletne dane klientów. Nie tylko nazwiska i adresy, ale również prawdziwe numery liczników instalowanych w ich domach. Rzecznik spółki gazowej Artur Michniewicz podkreśla, że to sama polska spółka gazowa zawiadomiła policję. Jest to ewidentna próba oszustwa, wyłudzenia pieniędzy. Głosiliśmy całą sprawę na policję i mamy nadzieję, że policja ustali zarówno sprawcę, jak i to, w jaki sposób wszedł w posiadanie danych naszych klientów. Policja nie ustaliła sprawców, ale jest punkt zaczepienia. Numer rachunku bankowego, na który oszuści kazali przelewać pieniądze. Rachunek mógł jednak założyć nieświadomy swojej roli słup i wówczas ślad może się urwać. Włocławek, Marek Lidwosiński. Facebook usunął zdjęcia przedstawiające obrazy flamandzkiego malarza Petera Paula Rubensa, ponieważ przedstawiają nagie postaci. W odpowiedzi dyrektorzy kilku belgijskich muzeów napisali list do szefa portalu Marka Zuckerberga. Ironicznie stwierdzają w nim, że obserwują cenzurę kulturową, która utrudnia im życie i dodają, że gdyby Rubens miał możliwość założenia konta na Facebooku, miałby nadzwyczajną liczbę osób śledzących jego fanpage. Beata Płomacka. Zaczęło się od listu Flamandzkiej Izby Turystycznej do szefostwa Facebooka. Dyrektorzy z kilkunastu muzeów napisali, że reprodukcje Paula Rubensa są konsekwentnie usuwane z portalu. W odpowiedzi otrzymali zaproszenie na spotkanie, by porozmawiać o polityce portalu. Informacja o artystycznej cenzurze odbiła się szerokim echem w Belgii. Pojawiły się żarty mówiące o inspektorach z Facebooka, o tym, że portal nie odróżnia sztuki od pornografii, a niektórzy ironicznie zastanawiali się, czy Amerykanie w ogóle wiedzą, kto to był Rubens. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ta relacja kończy serwis Trójki, 7.30, wiadomości w skrócie. Cristiano Ronaldo to ma obserwujących, proszę pana, na Instagramie tam ponad 100 milionów, zdaje się, prawda? Bardzo dużo. Robert Lewandowski jako nasz najlepszy piłkarz też myślę, że może się pochwalić wieloma, czy to na tym Instagramie, Twitterze, no, czy Facebooku. Że o jego żonie nie wspomnimy, bo a też... właśnie. Mateusz Pusiarz i sport. 3 lipca Adam Nawałka zrezygnował z prowadzenia narodowej reprezentacji. 9 dni później PZPN ogłosił, że jego następcą będzie Jerzy Brzęczek, a wczoraj były trener Wisły Płock został oficjalnie zaprezentowany jako nowy selekcjoner i zaczął od podziękowań. Chciałbym podziękować panu prezesowi, jak również zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej za zaufanie, jakim mnie obdarzono. Moim marzeniem było, żeby kiedyś w przyszłości zostać selekcjonerem Narodowej Reprezentacji Polski. Na pewno nie spodziewałem się, że to wydarzy się tak szybko, ale to nie oznacza, że temu zadaniu nie podołam, że tego zadania się boję. Oczywiście w moim życiu zawsze cechowała mnie jedna bardzo ważna kwestia, a mianowicie pokora. Moim podstawowym celem jest to, żeby znowuż dać energię, żeby dać również tej reprezentacji i przede wszystkim naszym kibicom radość. No właśnie, kibicem. Jerzy Brzęczek dziękował zarządowi za zaufanie, ale pewnie równie ważne będzie spłacenie kredytu zaufania u tych raptem wielu milionów kibiców. Aż tak dużej widowni nie miało wczoraj spotkanie Ekstraklasy. Kończący pierwszą kolejkę mecz Zagłębia Sosnowiec z Piastem Gliwice zakończył się wygraną tych drugich 2-1, a wygraną zapewnił pięknym strzałem w okienko Tomasz Jadłowiec. Prowadziliśmy grę, mieliśmy sytuację, ale piłka jest taka nieprzewidzialna, że praktycznie nie mają sytuacji, Zagłębia strzelają i prowadzą, tak, i musimy gonić. Czym więcej staraliśmy się grać piłką, rozprowadzać akcje szybciej, przede wszystkim nie wolno, to coraz lepiej to wychodziło, czym dłużej mecz i dlatego wygraliśmy to. Myślę, że najważniejszy moment to, że powiedzieliśmy sobie, żeby grać piłką szybciej i wtedy się otworzą strefy do dogrania, żeby mieć stworzyć sobie sytuację i to zauważyło. Nie ma ostatnio wytchnienia dla kibiców piłki nożnej. Wieczorem już pierwszy mecz Legii Warszawa ze Spartakiem Trnawa w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. No to teraz trochę doniesień z zagranicy, już niekoniecznie piłkarskich. Włoszka Alice Volpi we florecie oraz Francuz Yannick Borel w szpadzie zdobyli w Wushi złote medale szermierczych mistrzostw świata. Najlepsi z Polaków Hanna Łyczbińska i Radosław Zawrotniak zajęli odpowiednio 14 i 21 miejsce. To w Chinach, a w Stanach niestety już w pierwszej rundzie z turniejem w Atlancie pożegnał się Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Australijczykiem Diminaurem 6-1, 6-7, 6-7. Ale to nie koniec wieści zza oceanu. Na afiszach znów pływa Ryan Lochte. W przypadku tego multimedalisty olimpijskiego przynajmniej tak często jak o jego sukcesach na basenie mówimy o kontrowersjach poza nim. I teraz chodzi niestety o te mniej przyjemne sprawy. Amerykanin w maju tego roku zamieścił właśnie na mediach społecznościowych zdjęcie z przyjmowania zastrzyku. Substancja, którą przyjmował, nie była niedozwolona, ale metoda przyjmowania już tak. No i teraz Lochte odpocznie od startów, przegapi chociażby Mistrzostwa Świata, bo wróci dopiero za rok, a sport w Trójce wróci za godzinę. Zawsze powtarzam, dwa razy się zastanów, nim coś wrzucisz na portale społecznościowe. Tak, to już wiele razy widzieliśmy, że można się na tym przejechać. Można. Albo odpocząć. Dziś mocniej może się zachmurzyć na wschodzie i północnym zachodzie kraju i tu możliwe przelotne opady deszczu, także burze. Na pozostałym obszarze słonecznie i bez opadów. 23 stopnie w Zakopanem, 24 w Gdańsku, 25 w Koszalinie, Suwałkach, Białymstoku i Przemyślu, 26 w Lublinie i Jeleniej Górze, 27 w Olsztynie, Toruniu, Łodzi, Katowicach, Rzeszowie i Krakowie, 28 w Warszawie, Szczecinie, do 29 w Zielonej Górze, Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sztuka dobrych wyborów? Opanowałam ją do perfekcji. Zależy mi na dobrej formie? Biegam. Chcę cieszyć się zdrowiem? Dobrze się odżywiam. Zależy mi na przyjaznym, wolnym od zanieczyszczeń otoczeniu? Jeżdżę Lexusem CT z ultranowoczesnym, niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz kompaktowy Lexus CT dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 300 zł taniej. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład piekarnik Amika 10 funkcji za 899 taniej o 200 zł. Lodówka Bosch No Frost za 1499 taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje możesz zyskać do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pani Katarzyna pisze w odpowiedzi na kierowcy ciężarówki. Ci młodzi ludzie, którzy stoją przed szkołą albo na przystanku autobusowym, oni ze sobą rozmawiają, tylko że robią to za pomocą komunikatorów w smartfonach. Tak, nie szkodzi, że można powiedzieć i wtedy ktoś usłyszy, ale można też to zrobić za pomocą. Tam przecież emotki można wrzucić, prawda? No to jest dużo, dużo ważniejsze. Ranek @polskieradio.pl. Rozmawialiśmy troszkę o smartfonowych zombie, a także o rowerowych zombie, bo coraz częściej ludzie jeżdżą rowerem i także korzystają ze smartfonów i patrzą w ekranik zamiast przed siebie. A jeśli chodzi o inną sprawę, no to jeszcze pojawił się wątek w kalendarzu żuka i różnych części zamiennych, na które trzeba było długo czekać. Jak napisał słuchacz, mój treść żukiem woził bombki choinkowe. Domyślam się, że urządzenie elektroniczne chciało zamienić słowo teść. Dzień dobry. Mój tata miał żuka blaszaka i miał 3 biegi ten żuk, a potem mój tata dorobił 4. bieg i to był naprawdę hit. Podrasowany, czyli był on ten żuk. Jeszcze pan Kazik napisał, że kurka wodna to były treblinki, ćwierć salowe do kombajnu. No naturalnie, przecież zapomnieliśmy z Michałem. pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Pan Marcin z Gliwic wraz z synem mają pytanie. Tak im się urodziło. Dobrze. Chodzi o to, czy jeśli weźmiemy dwie kostki lodu. Teraz niech się pan skupi. Dobrze. I patrzy pan na mnie, bo ja tu mam w rączkach dwie kostki lodu. Aha. Tak, tak musi pan sobie wyobrazić. Bardzo. No, jak to lód. Okay. I teraz wrzucamy je do dwóch szklanek z wodą. Mhm. Mineralnych. Dobrze. I jedna jest gazowana, druga niegazowana. W której się szybciej lód roztopi? Intuicja mi podpowiada, że w tej gazowanej. Z powodu bąbelków, które jakby... Będą łaskotać od dołu. Tak, będą bardziej mieszały te warstwy wody o różnej temperaturze. Natomiast gdyby na przykład wziąć teraz te dwie szklanki i dać je do takiego mieszadła chemicznego, takiego urządzenia, tam które spodu... miesza albo od spodu jakiś tam metalowy element i magnetyczny element w podstawce, powiedzmy, się kręci. Czy takie po prostu mieszadło? To jest samo w sobie bardzo ciekawe, jak to się dzieje, że... A to proste jest. No ja wiem, że... A to fajne, nie? Prawda? No. W szkole było chyba. Możliwe. Mhm. No, ale tylko do drinków to się nie nadaje, bo można... Wiedziałem. Bo wie pan, o co chodzi. Można po prostu połknąć ten metalowy element. Wyobraża pan sobie to? Nie. A później brzuch się tak przyciśnie do tego magnetycznego. I cały człowiek się będzie cały tak kręcił. Tak się później kręci. No niektórym się kręci. Ale ciągnie to jest inny pana temat. W tę stronę? Ale to jest w ogóle inny temat. Chodzi mi o to, że gdyby mieć tą samą ilość wody... i gazowanej, i niegazowanej, i cały czas powodować ruch tego płynu wewnątrz pojemnika, czy wewnątrz tej szklanki, na przykład mieszając, to nie powinno być absolutnie żadnej różnicy między roztapianiem. Natomiast jeżeli postawimy je tak po prostu na blacie w kuchni, to intuicja mi podpowiada, że szybciej rozpuści się ten lód w wodzie gazowanej. Ale tak naprawdę trzeba by to było sprawdzić. No tak, to trzeba zrobić eksperyment. Ja sobie zrobię. Dobrze. Jak pan będzie miał wyniki, to dobrze. Czekamy. A wydaje mi się, że pan Marcin wspominał o tym, że przeprowadzali z synem eksperyment, tylko tak. Gdzieś wyszli za długo. Odwrócili się. Już było po wszystkim. Już, wie pan, chwila nieuwagi i sukces gotowy. Ja kiedyś, wie pan, robiłem eksperyment z moimi bliźniakami, jak były małe, bo one mnie starały się przekonać, takie pyrtki, bo jeszcze nie dorastały w ogóle do blatu. Starały się mnie przekonać, że śnieg to jest taka mgiełka. Ja im mówię, nie, kochani, to jest woda. Nie da się, to taka mgiełka. Ja mówię, to ja zrobię eksperyment. Wziąłem garnuszek, poszedłem na balkon, nabrałem śniegu, postawiłem na gazie, zadzwonił telefon, odebrałem ten telefon, chwilę porozmawiałem, skończyłem rozmowę, one tak sobie, tatusiu, tatusiu, i co, ja patrzę w ten garnek, panie, wszystko wyparowało, co ja teraz dzieciom powiem. No. Trzeba uważać. Bardzo. To są poważne sprawy, to jest nauka, proszę pana. Tak. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję panu bardzo. Someday you'll pay the price, I know. Państwo imię. Jeszcze przyda się Państwu ochłodzenia trochę, bo rzeczywiście zapowiada się całkiem, ale to całkiem gorący dzień. Dzień dobry. Witam uprzejmie, no ale po takiej muzie od rana, to człowiek od razu inaczej żyje, no i lepiej mózg i kiszki pracują, no świetnie jest, świetnie. No bardzo się cieszę, że słuchacz zadowolony, szczęście słuchacza, szczęściem prowadzącego, a to jeszcze w nawiązaniu do Grety Van Fleet, która się pojawiła po 7:00. Pan w zupełnie innej sprawie, w sprawie smartfonów, zombie smartfonowych. Siedziałem sobie w Zakopanem, piękny widok na góry jest. I to w centrum Zakopanego. I zauważyłem, że zamiast patrzeć się na te góry, to ja się patrzę w smartfona. Zrezygnowałem ze smartfona, przełożyłem kartę i ja rzuciłem 10 lat temu papierosy. Przez pierwszy tydzień czułem się tak, jak pierwszy tydzień po rzuceniu papierosów. Po prostu to jest nieprawdopodobny nałóg. Każdy powinien mieć do rozwagi, czy da się wciągnąć smartfona, czy się nie da wciągnąć smartfona. Trzeba uważać, bo to rzeczywiście wciąga. 227 trójek, ranek @polskieradio.pl, a także 713352 minuty po 7:00. Nowe nagranie na naszej antenie, Patryk Depan. Jeszcze zaproszenie dla Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji Południk w południe. Katarzyna Pruchnicka zaprasza. Będzie właśnie o uzależnieniu od internetu i telefonu, także na wakacjach zapraszamy serdecznie. Temat bardzo aktualny. Wczoraj gorąca dyskusja na temat naturyzmu. Kto słuchał, ten wie. Taki nam się zrobił kącik jakiś mały, zupełnie przypadkiem o tej porze utworów, które mogą zostać z człowiekiem na cały dzień. I zdaje mi się, że jeśli Państwo sobie podróżują samochodem, to będzie można troszkę pośpiewać. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around.

Zaplanowane są oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Zlecono przesłuchanie świadków zdarzenia, w tym również pokrzywdzonego, i zabezpieczenie dokumentacji. Należy przyjmować maksymalnie szeroko wszelkie okoliczności związane z samozapłonem, związane z jakimiś okolicznościami technicznymi. Nie można wykluczyć również podpalenia. Zakład produkujący tworzywa sztuczne pozostaje zamknięty. Kontrolę skażenia gleby i wód rozpoczął Inspektorat Ochrony Środowiska. Wyniki będą uznane za tydzień. Woda w Koszęcinie i okolicach w województwie śląskim nadal nie nadaje się do spożycia. Dalej przekroczone są normy zanieczyszczeń. Sanepid ostrzega mieszkańców przed przygotowywaniem napojów i potraw, myciem owoców i warzyw, zmywaniem naczyń czy myciem zębów. Dziś mają być pobrane kolejne próbki do badań. Woda do ponad 6 tysięcy osób dostarczana jest w butelkach. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jakiełowicz. Dzień dobry. O 11 w Sejmie pierwsze posiedzenie Komisji VAT-owskiej ma badać działanie instytucji państwowych związanych ze ściąganiem podatku VAT i akcyzy w latach 2007-2015. Dziś ma zająć się dowodami, a więc decydować do kogo i o jakie materiały się zwrócić. Według szacunków Komisji Europejskiej luka VAT w latach 2008-2015 wyniosła ponad 260 miliardów złotych. Zakaz handlu daje gazu reklamie, pisze dziś Rzeczpospolita. W pierwszym półroczu tego roku branża reklamowa zanotowała widoczne ożywienie. Wydatki na reklamy w mediach tradycyjnych poszły do góry o 5%. Według firmy badawczej Kantar Media, na którą powołuje się gazeta, liderem wzrostu jest handel, który zwiększył wydatki reklamowe o 17%. Najwięcej na reklamy wydają dyskonty. Na rynku reklamy drugim graczem są firmy farmaceutyczne. Wczoraj na niewielkim minusie zamknął się amerykański indeks Dow Jones. Wzrosty zanotował Nasdaq i S&P. O poranku wzrosty widać w Azji, mówi Bartosz Sawicki, analityk z TMS Brokers. Nastroje na sesji azjatyckiej są zdecydowanie pozytywne. Wszystkie najważniejsze średnie giełdowe regionu pchną się dziś do góry. Szczególnie istotne jest zachowanie szanghajskiego parkietu, który jest w pewnym sensie odzwierciedleniem zarówno obaw o kondycję chińskiej gospodarki, jak również o obawy związane z wojnami handlowymi. Dziś Shanghai Composite rośnie 1,5%, a dodatkowo jest to już trzeci dzień wyraźnych zwyżek tego bardzo ważnego indeksu. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,33, dolar 3,70, frank 3,73, a za brytyjskiego funta płacimy 4,85. Nieznacznie o poranku tanieje ropa. Baryłka Brent kosztuje niespełna 73 dolary, ale ceny paliw na stacjach nie hamują. Średnio za benzynę 95 płacimy 5,11. Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie, a także północnym zachodzie okresami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu, a także burza. A jeśli burze, to możliwy również grad. Temperatura maksymalna od 24 stopni na Pogórzu Karpackim do 29 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Nad morzem chłodniej 22-23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Drodzy Państwo, biało-czerwona piłka wciąż w grze! Dalekie wybicie ze stacji Orlen wpada na plażę. Szybki zwód i podanie. Piłka koziołkuje w parku, odbija się od słupka i przez okienko wpada do pokoju Twojego dziecka! Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie. Odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów Witaj. Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dla kierowców Orlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed siódmą w urywkach z kalendarza Łukasz Bont wspomniał o tym, że były kłopoty z częściami zamiennymi do żuka. A się zaczęło. Mieszkam od 5 lat w Norwegii i kiedyś sąsiad Norweg do mnie zagadał, czy jak jadę na wakacje, mógłbym mu przywieźć łożysko do żuka. Trochę się zdziwiłem, ale później się okazało, że kolekcjonował stare auta i w jednym z nich miał most z żuka. No i można? Można. Ranek Małpa, Polskie Radio PL, 227 trójek. Pan Oskar z Poznania z dobrą informacją. Pan Oskar informuje, że udało mu się zrekrutować nowego słuchacza, który właśnie siedzi przy radioodbiorniku i pozdrowienia dla Kasi, nowej słuchaczki. Czuwaj. Czuwaj, panie Oskarze, gratuluję. No zuch. A pani Kasiu, tutaj mamy taki punkcik w programie, w którym prezentujemy akurat teraz piosenki, które pojawiły się na przestrzeni 100 lat za X-u. Bardzo ciekawy punkt. Panna Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat za X-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. I taka ciekawostka, że można zatelefonować i otrzymać jeden egzemplarz takiego albumu, a nie można go kupić, bo on jest nie na sprzedaż. 227 trójek, ale trzeba być pierwszym i trzeba podać autorów kolejnego nagrania. A to kolejne nagranie, no to właśnie o nim teraz Piotr Metz. Kochać inaczej. Pierwszy singiel i tytułowy utwór kończący albumowy debiut zespołu Demono, wydany w roku 1989 przez wytwórnię Arston. Płytę wyprodukowali Marek Kościkiewicz i Andrzej Puczyński. Nie tak łatwo Demono kochać inaczej. No i pan Paweł jako pierwszy odpowiedział poprawnie na naszą zagadkę. Pan Paweł z miejscowości Kowal. A więc kochać inaczej muzyka. Andrzej Krzywy, Robert Chojnacki, Marek Kościkiewicz, Dariusz Krupicz, Piotr Kubieczek i Jacek Perkowski. Teraz słowa, uwaga. Marek Kościkiewicz i już, tylko Marek Kościkiewicz. Gratulujemy, zapraszamy na jutro. Jutro kolejny album do wygrania. W tej chwili za 16,5 minuty będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Informacja o tym, że szykują się spore komplikacje dla podróżujących po Europie. Jutro i pojutrze klienci jednego z najpopularniejszych tanich przewoźników, Ryanaira, będą mieli problem z wylotem lub przylotem. Powodem jest strajk personelu pokładowego w Hiszpanii, Portugalii i Belgii. Będzie to dotkliwy protest nawet dla 100 tysięcy pasażerów, mówi Grzegorz Sobczak ze Skrzydlatej Polski. Personel pokładowy czy personel latający, jeżeli zamierza strajkować, to stara się to zrobić w takim momencie, który jest najbardziej bolesny dla przewoźnika, a najbardziej bolesny dla przewoźnika jest wtedy, kiedy jest najbardziej bolesny dla pasażerów. Ile lotów zostaje z Krakowa odwołanych? Zgodnie z informacją przewoźnika w sumie zostały odwołane 3 pary lotów. Monika Pabisek, rzecznik prasowy lotniska w Krakowie. 2 pary lotów w środę pomiędzy Krakowem a Walencją oraz Krakowem i Brukselą oraz 1 para w czwartek pomiędzy Brukselą a Krakowem. Czy klienci biur podróży odczują ten protest? Faktycznie część biur podróży kupuje takie bilety. Kacper Daszkę z biura Fly.pl. Problem dotyczy głównie Hiszpanii i lotów dla polskiego klienta wylatującego z Polski i baz znajdujących się w Hiszpanii. Na chwilę obecną jest to 15% rezerwacji i tak naprawdę nasi klienci nie cierpią na tym, ponieważ loty zostały poprzesuwane jeden dzień wcześniej, jeden dzień później i wszystkie imprezy zostaną zrealizowane. Jutro i pojutrze zostanie odwołanych 14 połączeń z Polski do Polski, ale już w Europie będzie to 600 lotów i dotknie głównie podróżujących do i po Hiszpanii, Portugalii i Belgii. Tak czy siak będzie to duża komplikacja, między innymi dlatego, że filozofia funkcjonowania linii niskokosztowych, w tym Ryanaira, jest taka, że takie linie nie dysponują zapasem floty i personelu. Po prostu no, niskie koszty uzyskuje się między innymi dzięki temu, że jest bardzo intensywna eksploatacja zarówno statków powietrznych, jak i personelu. W związku z tym może zabraknąć po prostu środków na to, żeby załatać ewentualne braki. Czego klient może oczekiwać w takiej sytuacji? Przewoźnik lotniczy ma obowiązek zapewnić pasażerowi alternatywne połączenie bądź zwrot kosztów biletu. Eliza Jakubowska z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To powinno być najszybsze możliwe alternatywne połączenie bądź połączenie w późniejszym terminie dogodnym zarówno dla pasażera, jak i dla przewoźnika. Jeżeli poinformował o odwołaniu lotu w terminie krótszym niż 14 dni, ale dłuższym niż 7 dni, to alternatywne połączenie powinno zaczynać się nie wcześniej niż 2 godziny przed pierwotnie planowanym lotem i powinno się kończyć nie później niż 4 godziny po planowym przylocie. W przypadku, gdybyśmy dowiedzieli się o strajku już na lotnisku bądź krótko przed samym odlotem. Jan Kaczmarczyk, specjalista do spraw prawa lotniczego z kancelarii Kols. Może to być w dniu, bądź może to być nawet 7 dni przed podróżą. Przysługuje takiemu pasażerowi uprawnienie do domagania się odszkodowania w zryczałtowanej wysokości, przy czym w przypadku strajku mowa tutaj o tak zwanych nadzwyczajnych okolicznościach, które udowodnić musi linia lotnicza i dlatego niezależnie od uznania, czy rzeczywiście taki strajk stanowi nadzwyczajną okoliczność, warto wniosek o odszkodowanie złożyć. Czasem pasażerowie o odwołanym locie dowiadują się dopiero na lotnisku, bo na przykład podróżują bardzo długo, nie mają dostępu do poczty mailowej. Jeżeli pasażer zgodził się na alternatywne połączenie i oczekuje na nie, czy to przez kilka godzin, czy na przykład przez noc, przewoźnik powinien zapewnić takiemu pasażerowi pomoc. To powinny być posiłki, napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania na następne połączenie. Hotel również, jeżeli zachodzi konieczność pobytu przez noc. O komentarz do sytuacji poprosiliśmy firmę Ryanair. Dostaliśmy jedynie odpowiedź pisemną z potwierdzeniem informacji o proteście personelu pokładowego. Te informacje zebrała Izabela Woźniak. Tak zrobić głosem? No, prawie, prawie. A ty umiesz? Oczywiście. To był Muse. Muzyczny rozkład jazdy. A to jest Piotr Łodej. Witam ponownie. 21 października ukaże się 11-płytowy album Davida Bowiego zatytułowany Loving the Alien 1983-88. O tym informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Dziś się o Davidzie Bowie mówimy w kontekście jeszcze jednej piosenki, wyjątkowej, znacznie starszej od tych, które ukażą się w październiku, bowiem na aukcję we wrześniu trafić ma pierwsze nagranie późniejszej gwiazdy z czasów, gdy miał 16 lat. A chodzi o tę właśnie piosenkę. Kissed the van and there, she took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows she'd have taken in a finger. Young Americans, David Bowie, tak, z składanki 11-płytowej. Mm. A jeśli chodzi o aukcję, to chodzi o piosenkę I Never Dreamed, która została zarejestrowana przez zespół The Conrads w 1963 roku właśnie z Davidem Bowie w roli wokalisty. Oto fragment tego archiwalnego nagrania. Podoba ci się? 63 rok. Ja o nagraniu tym myślano, że zaginęło dawno temu. Tymczasem już w latach 90. odnalazł je na swoim strychu David Hetfield, perkusista The Conrads, który jednak dopiero teraz poinformował o znalezisku. A Eric Easton, ówczesny menedżer Stonesów, który zajmował się także The Conrads, chciało zaprezentować jakąś muzykę zespołowi wytwórni Decca i tak powstało to nagranie, ale furory nie zrobiło. Dopiero gdy David Bowie stał się rozpoznawalną marką, szukano tej taśmy, ale bezskutecznie. Jak słyszymy, Paul McCartney ponownie znalazł się na przejściu dla pieszych przy Abbey Road. Poprzednia taka sytuacja miała miejsce 49 lat temu i zdjęcie z tego wydarzenia autorstwa Jana McMillana obiegło cały świat na słynnej okładce nie mniej słynnej płyty Abbey Road Beatlesów. Wczoraj Paul McCartney wybierał się do studia Abbey Road w celu zagrania nieformalnego koncertu dla niewielkiej publiczności. Jutro zaś będzie u siebie w domu. No, normalnie nie byłoby w tym nic niezwykłego, ale w tym, że swoim rodzinnym Liverpoolu Serpo weźmie udział w sesji pytań i odpowiedzi w Institute for Performing Arts, po czym także da krótki recital. A wspominamy o tym, bo wysyłamy tam swojego człowieka. Relacji proszę się spodziewać w czwartkowym magazynku po godzinie 15. McCartney wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie 3 grudnia. Rośnie ponownie rynek muzyczny, a z nim dochody największych. Magazyn Billboard przygotował zestawienie tych, którzy zarobili na muzyce najwięcej w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku. Na szczycie znaleźli się U2, których słyszymy. Zarobili w Ameryce prawie 54,5 miliona dolarów, a złożyły się na to m.in. trasa koncertowa z okazji 30-lecia wydania The Joshua Tree, sprzedaż płyty Songs of Experience oraz streaming ich piosenek w internecie. Nieco ponad 2 miliony mniej zarobił weteran sceny country Garth Brooks, a najniższe miejsce na podium przypadło Metallice. Na dalszych miejscach pierwszej dziesiątki znaleźli się. No, możesz zgadywać. To pewnie pan raper jakiś. O, Bruno Mars, twój ulubiony Ed Sheeran. O, Billy Joel, Gansi, Roger Waters i odpowiedzialni za naszą piosenkę dnia dziś zespół Coldplay. Tak to jest. Po 8.30 zapraszamy Państwa serdecznie. Pan ma zaproszenia zejść. Sabil to współczesna muzyka Bliskiego Wschodu. Mistrzowie ut i rytmu wyrażają się przez muzykę i pragnienie wolności. Powracając do tradycji, Sabil w drodze to historia wędrownych artystów, którzy nie zapomnieli o swoich korzeniach, a w twórczości muzycy czerpią z tradycyjnej muzyki arabskiej oraz mistycznych nurtów sufizmu, poszukując nowych dźwięków, kolorów i rytmów, próbując przenieść muzykę orientalną na nowy, nieznany grunt. Koncert odbędzie się w najbliższą sobotę w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19, a podczas koncertu wystąpią także z klarnecistką Leną Nowak. Będzie to premiera nowego projektu. Zaprezentują również tradycyjne utwory muzyczne, jak i współczesne kompozycje, które wykorzystują najważniejsze elementy muzyki Bliskiego Wschodu. 227 trójek, proszę dzwonić do Heleny i tam będą właśnie bilety dla Państwa. Za 4 minuty 8. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię bądź cicho. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Noca o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię bądź, cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź, cicho. Noc, noc, szukam po mieście naszej.